کپڑے بننے کا، کوئی سنار کا کام سیکھ لیتا ہے، دیور بنانے کا، دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف قسم ہیں. تو یہ جو تم پڑھتے ہو نا علم پڑھتے ہو، یہ علم نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، ذریعہ معاش ہے. جو علوم کے معاش سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم نہیں کہتے، وہ معاش کے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ مجازن ان کو بھی علم. قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں علم آخرت کو، اور علم آخرت بھی اگر آخرت کے علم کا فائدہ دے تو ہی. اگر میرے جیسا مولوی روٹی کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بیچارہ، علم پڑھ کے آخرت کا علم پڑھا لیکن لگا ہوا ہے روٹی کمانے کے چکر میں، تو شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کے بقول علم کے راہ حق نہ نمایز جہالت است. جو یاد دوست ہر تکنی عمر ضائع است. سعدی کہتے ہیں یاد دوست کے سوا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمر کو ضائع کر رہے ہو. جو یاد دوست ہر تکنی عمر ضائع است، دوست کی یاد کے علاوہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمر ضائع کر رہے ہو. وہ جز یاد حق حق بخانی بطالت است، اور یاد حق کے سوا جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو میں بیکار چیز. سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سادی اپنے دل کی تختی کو نقش غیر حق سے دھو ڈالو. غیر حق کا نقش اس پر نہیں ہونا چاہیے، دل کی تختی پر صرف ایک اللہ کا نقش ہونا چاہیے، اللہ کے پاک نام کا نقش ہونا چاہیے، دوسرے تمام نقوش کو دھو ڈالو. علم کے راہ حق نہ نمایاں جہالت است، جو علم کے راہ حق نہیں دکھاتا وہ جہالت ہے. یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ مہربانی فرما کر مندرجہ ذیل امور کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے، ایک قرآن خوانی اور دوسرے میت کے واسطے تیجا دسواں چالیسواں. قرآن خوانی میت کے لیے کرتے ہیں لوگ، جہاں تک قرآن کریم تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل ہیں، بلکہ دوسرے امام بھی سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے منکر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، یعنی یہ جو اشارے ثواب کرتے ہیں قرآن خوانی کر کے اس کا ثواب نہیں ملتا. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے، ملتا ہے، تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اس لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیں. لیکن جیسے ہم نے دوسری چیزوں میں اپنی رسموں کو شامل کر لیا ہے، اس میں بھی شامل کر لیا، تیسرے دن قرآن خوانی کرتے ہیں، گھر میں کبھی نہیں پڑھتے. گھر میں ہمارے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں مسجد میں تیسرے دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن خوانی کر لیتے ہیں، ایک صفحہ اس نے پڑھ لیا، ایک صفحہ اس نے پڑھ لیا، ایک پارہ اس نے پڑھ لیا، ایک پارہ اس نے پڑھ لیا، اور سمجھتے ہیں کہ میت کا حق ادا ہو گیا. اور یہ پڑھنے والے بھی بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، قرآن صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، بس ایک اثر محفوظ کو پورا کر لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ خود قرآن کریم کی تلاوت پابندی کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے والدین کو یا اپنے عزیز و اقارب کو یا جس کو بھی آپ چاہیں اشارے ثواب کریں. یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے. اب چونکہ ہمارے گھروں میں تو قرآن پڑھا نہیں جاتا، اس لیے مسجد میں مؤذن صاحب اعلان کر دیتے ہیں یا ان سے کروا دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن خوانی ہوگی، جس کا جی چاہا بیٹھ گیا اور جتنا جی چاہا پڑھ لیا، کر کے پھر اشارے ثواب کر لیتے ہیں. ہم لوگوں پر اس وقت بھی دنیا ہی غالب ہوتی ہے اور دنیا کی رسمیں غالب ہوتی ہیں. مشکاء شریف میں ایک حدیث ہے کہ میت میں قبر میں میت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ منتظر ہو کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے بچائے. دو چار دن رو پیٹ کر یا ایسی رسمیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے, بس ختم, حق ادا ہو گیا مرحوم کا. تو یہ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے, یہ تو ہماری سیریس میں نہیں بتائی بھائی. دیکھے جمع ہو کر کے بیٹھو دو چار آدمی مسجد میں اور قرآن ختم کر کے پہنچا دیا کرو ثواب, یہ نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام کا, تابعین کا, ائمہ دین کا یہ طریقہ نہیں تھا. ہاں اپنے طور پر وہی سارے ثواب کرتے تھے. اور ایک بات میں اس سلسلے میں اور بھی کہا کرتا ہوں, آج بھی کہہ دیتا ہوں, کہ جس شخص نے ساری عمر قرآن کریم کی طرف پیٹ کی رکھی, مرنے کے بعد تم ایک دفعہ قرآن پڑھ کے اس کو بخشوا نہیں سکتے. ساری عمر تو اس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, اور قرآن کریم سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے, مجھے کن باتوں کا حکم دیتا ہے, کن باتوں سے مجھے منع کرتا ہے. نہ قرآن کریم کو پڑھا, نہ سمجھا, نہ اس پر عمل کیا, نہ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے بیٹھا, نہ پڑھنے کے لیے بیٹھا. اب وہ مر گیا ہے, تم چاہتے ہو کہ 30 دن مسجد میں دو چار آدمی بیٹھ کر کے قرآن ختم کر دیں اور اس کی بخشش ہو جائے؟ کم از کم میری عقل میں یہ بات نہیں ہے. باقی رات دوسرا تیجا دسواں چالیسواں یہ بھی ہماری بنائی ہوئی رسمیں, میت کے لیے یہ سارے ثواب کا حکم ہے, اس کا ثواب پہنچانا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری شریعت نے کسی دن کی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں دن کیا جائے, کوئی تخصیص نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سید الانصار ہیں, انصار کے سردار, وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی, اس لیے وہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں. یا رسول اللہ, اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ کر دوں, مجھے توقع ہے کہ اگر ان کی زبان چلتی ہوتی تو وہ کچھ وصیت کرتی کہ یہ میرے لیے یہ چیز دے دینا راہل اللہ. اب وہ خود تو وصیت کر نہیں سکیں, اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو قبول ہو جائے گا؟ فرمایا ضرور ہوگا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, پھر کون سا صدقہ آپ کے خیال میں بہتر ہوگا؟ اس وقت مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی. فرمایا کہ کوئی کنواں لگوا دو ان کے اس علیہ ثواب کے لیے. انہوں نے ایک کنواں لگوا دیا اور کہا حاضی لی ام سعد, یہ ام سعد کے, سعد کی والدہ کے اس علیہ ثواب کے لیے. حج الوداع کے موقع پر ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میرے والد نے حج نہیں کیا, حج کرنے کے قابل بھی نہیں, کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اوائیت لو کان علی ابی کا دین اقویتہ, یہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کے ذمے کو قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتے نہیں کرتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ضرور کرتے. فرمایا کہ فدین اللہ احق ان تقوا, اللہ کا قرض زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو ادا کیا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ میت کے ذمے جو اللہ کے حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو. مرنے والا مر گیا, تحقیق کرو کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر عرض کر دیا جاتا کہ اس کے ذمے قرضہ ہے تو فرمایا کرتے صلوا علی اخیکم, تم اپنے بھائی کی نماز پڑھو, خود نہیں پڑھتے تھے. لیکن بعد میں اللہ تعالی نے وسع عطا فرما دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر معمول مبارک یہ ہو گیا تھا من ترک مالن فل عیالی ہی ومن ترک کلن او غیعتن او دینن فعلیہ وعیہ. جو شخص کوئی مال چھوڑ کر مرے وہ اس کے وارثوں کا ہے, اور کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے یا قرضہ چھوڑ کر مرے وہ بچے میرے سپرد اور قرضہ میرے ذمے, خود اپنے ذمے لے لیتے تھے قرضہ. تو مرنے والے کے ذمے قرضہ ہوتا ہے لیکن تم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا قرضہ بھی ادا کر دیا جائے. اسی طرح میت کے ذمے حقوق ہوتے اللہ تعالی کے, کسی کے ذمے حج فرض تھا اس نے حج فرض ادا نہیں کیا, یہ اس کے ذمے باقی ہے. کسی کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, یہ اس کے ذمے باقی رہے گی. کسی نے روزے نہیں رکھے تھے یہ اس کے ذمے باقی ہیں, اب بھی باقی ہیں, مرنے کے بعد بھی باقی ہیں. کسی کی نمازیں رہ گئی تھیں ادا نہیں کی وہ اب بھی باقی ہیں, ان حقوق کو ادا کرو. تیسرے دن یا ساتویں دن یا چالیسویں دن روٹی کھلا کے تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے میت کے حقوق ادا کر دیے, غلط. یہ تیسرے دن ساتویں دن اور دس چالیسویں دن کی روٹی ہمارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, یہ تم نے اب خود تصنیف کی ہے, یہ لوگوں کی اپنی تصنیف کی ہوئی ہے. افسوس ہے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ان کا اہتمام نہیں, اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی لوگوں نے گڑھ لی ہیں خود. ان کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو مسلمانی سے خارج. انہی میں سے ایک بات میں اب ذہن میں آ گئی کہہ دیتا ہوں. آپ نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ میت کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت اور پھر اونچی کلمہ پڑھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ گناہ ہے اونچی بلند آواز سے ذکر کرنا میت کے ساتھ, بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے جانا میت کے ساتھ گناہ ہے, بدعت ہے. خاموشی ہونی چاہیے اور اپنے دل میں ذکر کرتے ہوئے جاؤ. اور پھر ان چیزوں میں یہ تیجا دسواں چالیسواں ان میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں. تیجا جو کرنے والے کرتے ہیں کس میں سے کرتے ہیں؟ اسی کے مال میں سے کرتے ہیں. دسواں اسی کے مال میں سے کرتے ہیں, چالیسواں اسی کے مال میں سے کرتے ہیں, اور وہ نابالغ بچوں کا حق, نابالغ بچوں کا حق ہے, اور سارے لوگ مل کر کے ان نابالغ بچوں کا مال کھاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. نہ اس کی بیوہ کو حق ہے بچوں کے مال میں تصرف کرنے کا, نہ ان بچوں کے چچاؤں کو حق ہے. بچے کے مال میں سے آپ صدقہ نہیں کر سکتے, بچے کا مال بچے کا ہے, آپ کون ہوتے اس میں سے صدقہ کرنے والے؟ ہاں بیوہ بیگم صاحبہ اپنے مال میں سے کریں جو صدقہ اشال و ثواب کرنا چاہتی ہیں, یا دوسرے عزیز و اقارب جن کو بہت اہتمام ہے وہ اپنے مال میں سے کریں. یتیموں کے مال میں سے صدقہ کرنا حرام ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا قطن لحاظ نہیں رکھا جاتا. ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کے بیٹھے بیٹھے بیچارے کا انتقال ہو گیا, رات کا وقت تھا, انہوں نے فوراً دیا بجھا دیا, چراغ جل رہا تھا گھر میں. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے چراغ بجا دیا. فرمایا کہ جب تک میرا بھائی زندہ تھا اس وقت تک یہ چراغ میرے بھائی کا جل رہا تھا, اب وہ مسافر ہو گیا تو یہ اس کے یتیم بچوں کا چل رہا ہے اور ہمیں یتیم بچوں کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. پھر اپنے پاس سے پیسے دیے اور فرمایا اس کا تیل لا کر کے چراغ جلاؤ. احتیاط کرنے والے لوگ تو یہاں تک احتیاط کرتے ہیں. یہ تو بہت آپ نے لمبا سوال لکھ لیا بھائی. 23 مئی کے اخبار جنگ میں ایک خاتون نور جہان صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ حضور آرڈیننس ختم کیا جائے, عورتوں کو مکمل آزادی دی جائے, اور شہید بل کی منظوری ہمارے ماتھے پر کسی کلنگ کے ٹیکے سے کم نہیں. سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر حسب وعدہ الفاظ میں تنقید کرنے کے بعد مسلمان کہلا سکتا ہے؟ ان کو مسلمان کہتا کون ہے بھائی؟ ان کو مسلمان اسلام سے تعلق کیا ہے؟ شریعت میں ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ شریعت میں جو سزا ہے لیکن کوئی شریعت کو آنے دے گا تو سزا پوچھنے کی ضرورت ہوگی. شریعت کو اسی لیے تو آنے نہیں دیتے نا. شریعت میں کیا سزا ہے؟ قصہ تو لمبا ہے لیکن تمہیں مختصر بتا دیتا ہوں. کوفے میں ایک صدیق نامی تھا آدمی, وہ لوگوں سے قرآن کریم کی متشابہات کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, یعنی لوگوں کو الجھانے کے لیے. وہاں کے گورنر خبن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہاں ایسا آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیج. سوال بھیج دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تازہ شاخیں منگوا لی اور اس کا سر منڈا دیا, سر پر بال تھے, سر منڈا دیا. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے کا مجھے اللہ کا بندہ صدیق کہتے ہیں. صدیق. حضرت عمر نے فرمایا اور مجھے اللہ کا بندہ عمر کہتے ہیں. مجھے اللہ کا بندہ عمر کہتے ہیں. ایک شاخ اٹھائی اور سر پر مارنا شروع کر دی. جب وہ شاخ ٹوٹ گئی تو دوسری اٹھا لی. اس کا سر لہو لہان ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین اگر مجھے قتل کرنا منظور ہے تو تلوار لے کر قتل کر دیجئے, اور اگر میرے دماغ کا کیڑا نکالنا مقصود تھا تو وہ نکل چکا ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, قتل کرنا مقصود نہیں, اس کیڑے کا ہی نکالنا مقصود. واپس بھیج دیا اور کوفے کے گورنر کو لکھا کہ 6 مہینے تک کسی آدمی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں. 6 مہینے کے بعد مجھے لکھو. 6 مہینے کے بعد گورنر صاحب نے لکھا کہ اب حالت اس کی درست ہو گئی, فرمایا اب اجازت ہے. اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کے بارے میں یہ تمہارے اخباروں کے کالم بھرے پڑے ہیں, جس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا ہے, یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ جو صاحب جو شخص اللہ تعالی کے دین پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت کی کسی بات پر کھلے بندوں تنقید کرے اس کے لیے حکم قتل کا ہے, واجب القتل. حق تعالی شانہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. اصل میں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دین باقی نہیں رہا. صحیح بات تو یہ ہے کہ دین باقی نہیں رہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے جب اس طرح بگڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعدیب کے لیے, گوش مالی کے لیے ان کو سزا دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفلی عمل کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جادو کرنے کرانے والے. آج کل یہ کراچی میں بڑا مرض چلا ہوا ہے بھائی, یہ جادو اور سگلی ہوئے علم کا. کسی کا روزگار بند کر دیتے ہیں, کسی کی دکان بند کر دیتے ہیں, کبھی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے ائمہ کا. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے. قرآن کریم میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ تعالی نے جادو کو کفر کہا ہے. اس لیے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو سیکھ لے وہ کسی پر کرے یا نہ کرے وہ کافر ہے. اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ سیکھنے سے کافر تو ہوگا لیکن اگر کسی پر کرے گا اور اس کے جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بہرحال اس میں یہ کفر ہو یا نہ ہو لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بدترین گناہ کبیرہ ہے. اور جادو کرنے سے یہ کہتے ہیں کالا علم, اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں, سفلی علم بھی کہتے ہیں جادو کو. میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کالے علم سے سب سے پہلے اس کا دل کالا ہوتا ہے اور یہ شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر پر کالا علم کروائے تو وہ نکاح میں رہ سکتے یا غیر مسلم ہو جانے کے ناطے سے نکاح سلب ہو جائے گا. بھائی نکاح تو نہیں ٹوٹا لیکن جو کالا علم کرواتی ہے بیچاری وہ اس کو نکاح میں رکھے ہی کیوں جائے غریب کو. اور یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے کہ آج کل امتحان کے پرچے رات کو باہر آ جاتے ہیں اور جس جس کو یہ پرچے ملتے ہیں وہ اس کو بھیج دیتے ہیں, اس طرح ہزاروں روپے کی آمدنی ہوتی ہے. کیا یہ پیسے جائز ہے یا حرام ہے؟ ان کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور کامرس کلاسوں میں سود لکھنا سکھاتے ہیں, سود کو کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا طالب علم گناہگار ہوگا, استاد گناہگار ہوگا یا دونوں گناہگار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کے لکھنے لکھانے والے پر لعنت فرمائی ہے. اب تم دیکھ لو کہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ایک پٹھان صاحب لکھ رہے ہیں, تھانی میں لکھا ہے کہ اسلام میں بڑھاپے کا حد کتنا ہے. قرآن کریم میں مسئلہ آیا ہے اما یبلغن عندك الکبر احدہما او کلاہما, اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں, فلا تقل لهما اف, تو ان کو اف نہ کہو. تو یہ پوچھتے ہیں کہ بڑھاپے کا حد کتنا ہے. والدین کو قرآن میں اف نہ کہنا کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ اف نہ کہنا تو ہر حال میں شروع ہوتا ہے بھائی, جب سے وہ تمہارے والدین بنے ہیں اس وقت سے اف کہنا بھی ممنوع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر سے پہلے تو باپ کا جوت اولاد کے لیے کافی تنبیہ کا موجب ہوتا ہے. باپ ذرا طاقتور ہو تو اولاد اس کے جوت سے ڈرتی ہے, اور جب بیچارے بڈھے ہو گئے ماں باپ کے رحم و کرم پر ہو گئے تو اب وہ ماں باپ اولاد کو کچھ کہہ تو سکے نہیں. اس وقت کے لیے کہا ہے کہ ان کو اف نہ کہو, ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تم گالیاں دیتے رہو والدین کو. والدین کو اف کہنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں, لیکن بڑھاپے کا ذکر اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے. قبر پر اذان نہیں کہی جاتی بھائی. ہمارے اکابر نے لکھا ہے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر پر اذان نہیں کہی جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں میں قبر پر اذان کہنے کا کوئی معمول نہیں. دوسری اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے, تم جانتے ہو کہ عیدین کی نماز کے لیے بھی نہیں ہوتی, جنازے کی نماز کے لیے نہیں ہوتی, تو قبر کی پر اذان کیا مطلب؟ بھائی ایک بچہ ہی ہوگا کوئی لکھنے والا، طوطے اور چڑیاں وغیرہ ان کو رکھنا جائز ہے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرم جائز ہے. کوئی شخص مصلحت کے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. مثال کے طور پر اگر کوئی اس کے گردن پر چھڑکے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا تو میں تو چھوڑ دوں گا، اگر اس میں ہمت نہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ گالی دے سکتا ہے. اور وہ ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ تو فضول باتیں کیوں پوچھتے؟ کم کی بات پوچھا کرو نا بھائی، جو تمہارے مطلب کی ہو. یہاں مسلمانوں کے ملک میں ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ویسے مسئلہ یہ اپنی جگہ ہے. تین صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس یہ مردار کھاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، حرام چیز کھانے کو کہتا ہے، یا اور کوئی حرام کام کرنے کو کہتا ہے اور زبان سے کلمہ کفر بک دے تو اس کو رخصت ہے، اجازت ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، کافروں نے پکڑ لیا اور زبردستی کلمہ کفر کہلوایا، وہاں سے چھوٹ کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص کے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو وہ تب گناہ نہیں. اسی کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چگلت علتی علت شبد کہر گیرد کامل مل شبد. علتی آدمی جس چیز کو بھی اختیار کر لے وہ علت بن جاتی ہے، اور کامل آدمی اگر کفر کو اختیار کر لے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے. کل میں کفر کہا وہ دین بن گیا، دین کا ایک مسئلہ بن گیا. ہر چگیرد علتی علت شبد کہر گیرد کامل مل شبد. اپنے مطلب کے مسئلے پوچھا کرو بھائی. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، لوگوں کو پوچھنا بھی نہیں آتا، ضرورت کی باتیں پوچھو. السوال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے. آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، تو میرے اور آپ کے ملنے سے علم بنا. آدھا علم آپ کے پاس پوچھنا اور آدھا میرے پاس. اس قسم کی لغو باتیں جو کبھی ہمیں ضرورت اس کی پیش نہیں آتی، اور جو جن چیزوں کی ضرورت روزمرہ پیش آتی ہے ان کو پوچھتے نہیں، جن کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی یا کبھی اشاد و ناظر پیش آ جائے وہ پوچھتے ہیں، یہ نہیں لے طریقے سکتے. بچپن میں ایک جگہ سنا تھا کہ جمعے کے دونوں کے خطبوں کے درمیان قبولیت دعا کا وقت پہ ہے، اس وقت جب امام منبر پر بیٹھ جائیں تو ان کے اٹھنے کے وقت تک دعا مانگنا چاہیے. آپ نے صحیح سنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی چھوٹے سا وقت، ایک گھڑی سے مطلب چھوٹا سا وقت، ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. لیکن یہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں علماء کے کوئی 40 کے قریب اقوال ہیں. اس کو چھپا کے رکھا ہے اللہ نے. ایک قول یہ بھی ہے کہ جب امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ قبولیت کا وقت، اس وقت دعا کی جائے. اور بعد میں کہا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت دعا کی جائے. بعد میں کہا کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس دوران میں دعا کی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے. اور بھی اوقات ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت, جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک کا وقت. تو یہ جو آپ نے سنا کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, وہ صحیح سنا ہے. ایک قول علماء کا یہ بھی ہے کہ امام جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے, اس وقت دعا کرنی چاہیے. لیکن دعا زبان سے کرنے کی اجازت نہیں ہے, دل میں کرو. خطبے کے دوران زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے, دل میں دعا کر سکتے ہو. اور اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ہاتھ اٹھائے کر سکتے ہو. جو چیز بھی چاہو مانگ لو, آج مانگ لو, دیکھو کیا کیا مانگتے ہو تم. ہر جمعے ایک چیز مانگ لیا کرو اللہ سے, لیکن دل میں مانگو. اور اسی کے لیے اگر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو اور دعاؤں کا اہتمام کرو تو بہت ہی اچھا ہے. ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب, ہمیشہ سے حضرت کا معمول رہا کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں مشغول رہتے ہیں, ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا کہ ارے شیخ کا نام لیا کہ شیخ یہ جو آپ ایک دروش بھی پڑھتے ہیں جمعے کی عصر کے بعد, تم بھی وہ ضرور پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو معلوم نہیں تھا, نہ شیخ کو جانتا تھا نہ شیخ کے ضرور کو جانتا تھا. وہ اس نے حضرت کو خط لکھا اور کہا کہ میں نے اس طرح خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, تو آپ مجھے بہر مہربانی کر کے لکھ دیجئے کہ آپ کون سے ضرور پڑھتے ہیں. یہ جو لکھا ہوا دروشی وہ سامنے لکھا ہوا ہے, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. شیخ اس درود کو پڑھتے تھے, اور فضائل درود حضرت شیخ کی کتاب اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس کو 80 مرتبہ پڑھے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد, اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو عصر کے بعد تھوڑا جم کے بیٹھنے کے کرو, تھوڑا وقت دیا کرو نا, کچھ اللہ تعالیٰ کو وقت دیا کرو. جمعے کو عصر کی نماز کے بعد التزام کرو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا, اور پھر نماز کے بعد بیٹھ کر کے درود پڑھو, اور اگر اللہ اور توفیق عطا فرمائے تو مغرب تک مشغول کرو. آخر بھائی, ایک خاتون نے پرچہ دیا ہے کہ کچھ بیویوں کے حقوق کے بارے میں یہاں کریں, جس کی بیوی ستاتی ہو وہ کہتا ہوگا کہ کچھ شوہروں کے حقوق کے بارے میں بیان کریں, اور جس کا شوہر ستاتا ہو وہ کہے گی کہ کچھ بیویوں کے حقوق کے بارے میں بیان کریں, جس کی اولاد ستاتی وہ کہے گا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کریں, اور جس کے والدین ظلم کرتے ہوں وہ کہے گا کچھ اولاد کے حقوق بیان کریں. بات تو ٹھیک ہے, سب کے بیان کرنے چاہیے. بھائی, عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنا ہی بتا دیتا ہوں, زیادہ نہیں. آخری خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں, اس لیے کہ تم ان کو اللہ کا نام دے کر اپنے گھر لائے ہو. کلمہ پڑھ کے لاتے ہیں نا, کلمہ قرآن کہتے ہیں نا, اللہ تعالی نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے, اور اللہ کے نام سے تم اپنے گھر میں لائے ہو, اس لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ان سے ڈرو, اس لیے کہ یہ کمزور بھی ہیں بیچاری. تو ان کے حقوق کا تلف کرنا, ان کی حق تلفی کرنا, یہ قیامت کے دن بڑے مواخذے کا ذریعہ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. اور پھر فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کو مارا نہ کرو, عورتیں بیچاری کمزور ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ سن کر تھوڑی بددماغ ہو گئی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا, اور عورتیں تو سر چڑھ گئیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی تادیب کے ادب سکھانے کے لیے مار بھی سکتے ہیں, بس اتنا فرمانا تھا کہ پٹائی شروع ہو گئی. اور بہت سی عورتیں شکایت لے کر آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, وہ کہیے کہ مجھے میرے شوہر نے پیٹا, وہ کہتے ہیں مجھے مارا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا, لقد طاف بآل محمد النساء بآل محمد النساء کثیر یشکون ازواجہن, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سی عورتیں آئیں جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں. لیس اولئک بخیارکم, یہ لوگ تم میں سے شریف اور اچھے آدمی نہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف پر جان دینے والے تھے, بس اتنا فرمایا کہ لیس اولئک بخیارکم, یہ لوگ تم میں سے شریف اور اچھے آدمی نہیں. تو شریف اور اچھا آدمی وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے, یہ بھی عربی کا مقولہ ہے, حدیث نہیں ہے, یغلبن علی الکریم و یغلبہن اللئیم, شریف آدمی پر یہ غالب آ جاتی ہیں اور کمینہ آدمی ان پر غالب آ جاتا ہے. شریف آدمی پر یہ غالب آ جاتی ہے اور کمینہ آدمی ان پر غالب آ جاتا ہے. تو کمینے کیوں بنتے ہو بھائی؟ کمینے کہتے ہیں غسل کرنے سے پہلے بھی نیت کرنا ضروری ہے. بھائی جب میں غسل مخانے میں گیا ہوں غسل کرنے کے لیے تو یہی نیت ہے, اور کیا ہے؟ تو نیت باندھ تو نہیں جاتی کوئی. یہ ایک صاحب کہتے ہیں میرے والدین نے عمرہ کیا ہے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہم لوگ جوان اور اولاد والے ہو گئے ہیں, ہم کو نماز کی تاکید اور تلقین نہیں کرتے. انہیں صرف اس بات سے مطلب ہے کہ ہم ہر ماہ اپنی آمدنی سے اس کو کتنا دیں گے. کیا وہ جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, اکیلے نہیں جائیں گے, تمہیں بھی ساتھ لے کر دوزخ میں جائیں گے. اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے. یہ یوں کہو کہ تم بھی ان کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے, اس لیے کہ اگر ان کی اپنا فرض انہوں نے ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ان کی گرفت ہوگی. نماز سکھائی نہیں بچپن میں, ان کو کہا نہیں, نماز کا عادی نہیں بنایا. بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچوں کو نماز اور روزے دونوں کا عادی بنا دینا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے. اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کریں گے اور بچے بعد میں نماز نہیں پڑھیں گے تو والدین بھی چھوٹ نہیں جائیں گے, ساتھ جائیں گے ان کے. ہاں اللہ تعالی سے معافی مانگیں, باقی اگر والدین کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اولاد نالائق نکلی تو والدین بے قصور ہیں. بالغ ہونے کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم. ریون کے اس ماں کے بعد میں اپنے رشتہ داروں میں سے ملنے جا سکتا ہوں اس وجہ سے کہ دوبارہ آنا نہ ہو, اس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی؟ نہیں, کیا کمی ہوگی اس سے؟ اجتماع کی دعا میں خواتین شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں اگر پردے کا انتظام ہو؟ سوکھے کپڑوں پر اگر چھپکلی گر جائے یا ہاتھ پاؤں پر گر جائے تو کیا نہانا پڑے گا, کپڑے دھونے پڑیں گے, وضو باقی رہے گی؟ چھپکلی کے گرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے بھائی, البتہ چھپکلی کا پیشاب پاک ہے. اگر پیشاب کر دیا ہو تو اتنی جگہ کو دھو لو, باقی ناپاک نہیں. امام مالک کو پہنچا کہ عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ساتھ ابن ابی عباس کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے, کچھ خواص نہیں جانتے تھے. ابو جعفر قاری نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے اور عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. محفوظ از کتاب موطا امام مالک, کتاب الجامع, اردو ترجمہ جناب وحید الزمان. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی کتابیں خود پڑھ کر کے مطالعہ کر کے تم وکالت کا امتحان نہیں دے سکتے. یہ تمہیں کس حدیث حکیم نے کہا تھا کہ اردو ترجمہ دیکھا کرو کتابوں کا, حدیث کی کتابوں کا, پھر مجتہد بن جاؤ؟ یہ زمانے میں ایک جہالت پھیل گئی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. بخاری کا ترجمہ دیکھنا شروع کر دیا, مشکال کا ترجمہ دیکھنا شروع کر دیا, مسلم کا ترجمہ, ترمذی, ساری کتابوں کا ترجمہ لوگوں نے کر دیے اردو میں, اور یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ابو حنیفہ شافعی سے کم نہیں سمجھتے کہ ترجمے دیکھ لیں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. بھائی کھڑے ہو کر پانی پینے کو حرام کس نے کہا ہے؟ اور اگر ضرورت ہو, کبھی موقع پیش آ جائے, تو اس کی ممانعت کس نے کی ہے؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں, مناسب نہیں, تو اس میں تو اتنا ہی ہے کہ ان چار پانچ حضرات کا نام کہہ کہ یہ کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے, یعنی کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے. باقی اس کو معمول بنا لینا اور سنت بنا لینا, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہمیشہ جب بھی پانی پینا ہو تو کھڑے ہو جاتے تھے, یہ لکھا یہاں کہ بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں جب پانی پینے کا نوبت آئے تو کھڑے ہو گئے. بھائی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ کبھی بازار میں ہم جا رہے ہیں وہاں کوئی بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پی لیا پانی؟ یہ سبیل لگی ہوئی ہے, وہ اس کی زنجیر مثال کے طور پہ اتنی نہیں ہے لمبی کہ آدمی بیٹھ کر کے پانی پی لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عام معمول بیٹھ کر پانی پینے کا تھا, اور بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیئے اس کو چاہیے کہ قے کر دے. بعد میں بہت سختی آئی ہے تو ایک طرف کی حدیث دیکھی, دوسری طرف کی نہیں دیکھی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں سختی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, اور پھر بھی یہ اعتدال پیدا ہو گیا, لوگ ادب سیکھ گئے تو اجازت دے دی کہ بھی موقع ہو تو ضرورت پڑے تو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ تمہاری دعوتوں میں جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھلایا جاتا ہے, جانور بھی بیٹھے تو نہیں چارہ کھاتے. جانور بیٹھا ہو نا اس کے پاس چارہ لے جاؤ تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, بیٹھا نہیں کھائے گا, بیٹھا نہیں کھائے گا, فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ انگریز بہادر نے تمہیں جانوروں کا طریقہ سکھایا ہے اور لباس بھی ایسا پہنایا کہ کرسی کے بغیر آدمی بیٹھ ہی نہیں سکے, فرش پر تو بیٹھ ہی نہیں سکتا, اتنا ٹائٹ. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر کسی صحابی سے منقول ہے کہ انہوں نے کھڑے کھڑے کھا لیا, یہ بھی کوئی ضرورت ہوگی, کوئی ایسا موقع آ بھی جاتا ہے, کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے, ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے کہ کھانا حرام ہے کھڑے ہو کر کھانا. لیکن یہ جو تم نے رواج نکال لیا ہے, سوال یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہے حدیث میں؟ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ نہیں, بلکہ سنت انگریز, سنت مغرب اور خدا ناشناس قوموں کی سنت ہے. کھا رہے ہیں اور کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں, ناک صاف کریں گے سیدھے ہاتھ سے اور پانی پئیں گے الٹے ہاتھ سے. کھانے کے بھی ہمیں آداب بتائے ہیں بھائی, کھانے پینے کے بھی آداب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اٹھنے بیٹھنے کے بھی آداب سکھائے ہیں, لیٹنے کے بھی آداب سکھائے ہیں, چلنے کے بھی آداب سکھائے ہیں, اس طرح چلو, تمام آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. ہم نے ان تمام آداب کو چھوڑ کر بے خدا قوموں کے آداب کو اپنا لیا. اور اگر کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اتنی تنگ نظر نہیں لینی چاہیے, یہ سارا دین اسی میں آ گیا ہے کیا؟ ہاں بھائی, تنگ نظری تو بالکل نہیں چاہیے, بالکل تنگ نظری نہیں چاہیے, لیکن ایسی وسیع نظری بھی نہیں چاہیے کہ کفر اور اسلام ساتھ ایک ہی جھولے میں ہو. یہ مانگنے والوں کا تھیلا ہوتا ہے نا, کشکول, اس میں کھٹا میٹھا سب ایک ہی جگہ, سبزیاں بھی اسی میں ہیں, ساگ بھی اسی میں ڈال رہے ہیں. تو ایسی وسیع نظری بھی نہیں چاہیے بھائی کہ اسلام کی باتیں بھی اسی میں اور کفر کی باتیں بھی اسی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار بھی اسی میں اور کافروں اور بدکاروں کا شعار بھی اسی میں داخل کیا ہوا ہے, ایک ہی کشکول میں سب کچھ ڈال رہے ہیں. یہ نہیں چاہیے. مسلمانوں کا لباس ممتاز ہے دوسرے قوموں سے, مسلمانوں کی شکل ممتاز ہے دوسری قوموں سے, ان کا رہن سہن ممتاز ہے دوسری قوموں سے, ان کی تہذیب و معاشرت ممتاز ہے دوسری قوموں سے, ان کی عبادات ممتاز ہیں دوسری قوموں سے. اور اب لوگوں نے چلتے چلتے یہاں تک بگاڑ پیدا کر لیا کہ وہ عبادات بھی انہیں کی شکل پر ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. بہرحال یہ معتہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایتیں آپ نے نقل کی ہیں صحیح ہیں, کوئی عذر ان حضرات کو ہوگا یا ویسے جواز کے قائل ہوں گے کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے, لیکن کسی چیز کا جائز ہونا دوسری بات ہے اور اس کو سنت بنا لینا, دستور بنا لینا دوسری بات. یہ ان میں سے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس بات کا کہ سنت اور دستور یہ ہے. ہاں جائز ہے, جائز ہم بھی کہتے ہیں اگرچہ کراہت اس میں پائی جاتی ہے. یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سرکاری ملازم تھا, ریٹائر ہوں, میرے 8 بچے ہیں, اپنی تمام عمر کی بچت اپنے ایک لڑکے کو دینا چاہتا ہوں, دوسرے بچوں کو اس کی خبر نہیں کرنا چاہتا. شرن گناہ تو نہیں؟ شرن گناہ ہے بھائی, ظلم ہے. اولاد کو برابر دینے کا حکم ہے, کسی کو ترجیح دینے کی وجہ کوئی اگر خاص ہے, مثال کے طور پر وہ زیادہ فرما بردار ہے, زیادہ خدمت گزار ہے کوئی بچہ, یا معذور ہے, یا دین کی خدمت کرتا ہے, اس بنا پر اس کو کچھ زیادہ دے دیتے ہیں, یہ تو ٹھیک. لیکن یہ بھی اس صورت میں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بالکل محروم نہ کر لیا جائے. اگر دوسروں کو بالکل محروم کر دیا جائے تو یہ گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, ابن ماجہ میں روایت ہے, مشکاۃ شریف میں بھی, کہ ایک آدمی 70 سال تک عبادت کرتا ہے اور جاتے ہوئے جائیداد کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا, بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا, اس کی بلا سے بھوم رہی یا ہما رہی. تم تو دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے, اب تمہاری بلا سے یہ کسی کے پاس جاتا ہے مال تمہیں کیا, تم اپنی قبر کو دیکھو. ایک لڑکی پاکستان سے لے کر کے گئی زیور, شادی اس کی یہاں ہوئی, امریکہ چلی گئی. آج یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حساب سے پاکستانی روپے میں ادا کی جائے زکات یا امریکن ڈالر کے حساب سے. بھائی سونے چاندی اور روپے کا 40واں حصہ لازم آتا ہے زکات میں. اگر کسی کے پاس سونا ہو یا سونے کے زیورات ہوں تو 40 گرام میں سے 1 گرام سونا اس پر زکات ہے. اب یہ اس کی خوشی ہے کہ وہ 40 گرام سونا دے دے یا 40 گرام سونے کے جتنے امریکی ڈالر بنتے ہیں وہ دے دے, جتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں وہ دے دے. جہاں زکات ادا کرنی ہے اس سکے کے مطابق 40 حصے کی قیمت ادا کرنی ہے. اگر امریکہ میں دینی ہے زکات تو ظاہر ہے کہ وہاں کا روپیہ, وہاں کا سکہ استعمال ہوگا ڈالر. اور اگر پاکستان میں زکات ادا کرنی ہے تو پاکستان کا روپیہ, تو اس کا جی چاہے تو اتنا سونا دے دے, اتنے وزن کا سونا ادا کر دے, اور اس کا جی چاہے تو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے سکے کے اعتبار سے اس کی قیمت ادا کر دے. داڑھی دستار اور کھلے ٹکنے رکھنا سنت ہے. آج کل ان سنتوں کا دوسرے نہیں مسلمان مذاق اڑاتے ہیں, نازیبہ جملے کستے ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ سکھ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ڈاکو کہتا ہے, کوئی کھلے ٹکنے دے کر کہتا ہے کہ کیچڑ میں چل رہے ہو. سنتوں کا مذاق اڑانے والے کو سزا دی جائے یا یوم آخرت پر چھوڑ دیا جائے؟ اگر سزا دی جائے تو کیا ان کو آخرت کے دن پر چھوڑ دیں, آپ کیا سزا دیں گے؟ آپ تو ان کی سزا کی فکر نہ کریں, ان کے لیے دعا کی فکر کریں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے, آدمی کافر ہو جاتا ہے, مسلمان نہیں رہتا. اگر کسی شخص نے کسی سنت کا مذاق اڑایا ہو, چھوٹی سے چھوٹی سنت کا, تو اس کی بیوی اس پر, وہ مرتد ہو گیا, اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی, حج کیا تھا تو حج باطل ہو گیا. جہاں تک داڑھی کا مسئلہ ہے, یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ ایک مشت سے کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب تم اس کو چاہو سکھ کہو یا جو تمہاری زبان میں آتا ہے وہ کہو. فارس کے دو مجوسی کسرا کی کہ ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. آپ نے جب ان کو دیکھا, مونچھیں رکھی ہوئی تھیں بڑی بڑی, داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا ناش ہو جائے, تم نے اپنی یہ شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے یعنی کسرا نے اس کا حکم دیا ہے. لیکن آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے داڑھی کے بڑھانے کا اور مونچھوں کے کٹانے کا. یہاں سے اٹھ جاؤ, میں تم سے بات نہیں کرتا.